إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ويقول تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته متفق عليه يقول أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في نثب مقدم رسالة بن أبي زيد القيرواني وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق ما عمر والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع وأتباعهم ممن قف الأثر وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف وما بينهم شجرا فلا تخذ في حروب بينهم وقعت على اجتهاد وكن الخد معتذرا ndugu zangu wa Islam katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa katika misingi ya kipote ambacho kwamba Allah Tabarak wa Taala amekiahidi kukinusuru kipote kama hicho at-taifatul mansura al-firqatun najia miongoni mwa misingi ambayo kwamba Allah Tabarak wa Taala misingi kama hiyo ameelezea katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alayhi wasallam misingi kama hiyo akayapambanua katika sunna zake Ahlus Sunnah wal Jamaa wanaitakidi kuwa masohaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo watu bora ambao wamewahi kupatikana katika ulimwengu huu baada ya mitume na manabii ya Allah tabarak wa ta'ala kwa hivyo katika misingi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa misingi ambayo kwamba wanashikamana nao na misingi kama hayo yoyote atakayekhalifu misingi kama hiyo basi hawi ni miongoni mwa watu wa sunna wala hawi ni miongoni mwa wale ambao kwamba wameshikamana na kipote hichi ambacho kwamba Allah tabarak wa ta'ala amekiahidi kukinusuru hapa duniani na Allah tabarak wa ta'ala pia amekiahidi janna kesho siku ya kiyama ni kule kuitakidi kuwa masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora waliowahi kupatikana katika ulimwengu huu na jambo kama hili limeelezewa na Allah tabarak wa ta'ala katika kitabu chake na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ayat ni nyingi sana ambazo kwamba Allah tabarak wa ta'ala ameelezea ubora wa watu kama hawa na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ni nyingi sana katika sunna yake miongoni mwa aya ni aya ambayo tumeitaja katika khutba yetu hii Allah tabarak wa ta'ala aliposema katika kitabu chake wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsanin رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى كيلزيه فضلا ناكيلزيه وبورا وليكوا ناو مسحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم كتاب شاك كتك آية هي نكبتكان كتك سورة التوبة هو الله تبارك وتعالى مسحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم نواتو مبوكوان بميوارذية نا الله تبارك وتعالى akawahidi watu kama hawa pepo. Kwa hivyo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora, sababu Allah tabarak wa taala amewafadhilisha katika kitabu chake, na Allah tabarak wa taala ameelezea katika kitabu chake kuwa ameahidi na amewaandalia pepo, pepo kama hiyo ambayo ina mabustani ya mito ndani yake, wataketi humu milele. Kwa hivyo katika misingi ya Ahlusunna wal Jamaa, misingi ambao wameshikamana nayo Ahlusunna wal Jamaa, na misingi ambao wanajikurubisha kwa Allah tabarak wa taala kupitia misingi kama hayo, kuwa tuwaitakidi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora ambao wamewahi kupatikana katika ardhi hii baada ya manabii na mitume ya Allah tabarak wa taala. Na pia Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake akielezea ubora wa watu kama hawa, akielezea ubora wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwa Allah tabarak wa تعالى مواردية وتكما هاو الفسيمة كتاب شاكي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هو الله تبارك وتعالى مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم والو ومتومي صلى الله عليه وسلم بيع بس الله تبارك وتكما تبارك وتعالى وتكما هاو مواردية نا الله تبارك وتعالى أمامي واندالية فتح نا الله تبارك wa ta'ala miwaandalia ushindi mkubwa dhidi ya makafiri. Kwa hivyo hii ni itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa ambayo kila mmoja katika Waislamu afashi kama ninayo, na yeyote atakayekhalifu msingi kama huu, na yeyote asiyetakidi ubora wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtu kama huyo amekhalifu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na ameenda kinyume na kitabu cha Allah tabarak wa ta'ala, na mtu kama huyo haizi kuzingatiwa kama ni mmoja katika wale wenye kufuata sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo msingi huu wa Islam utambueni na mushike sana msingi kama huu, wala msiuachilie, maana kuna baadhi ya Waislamu na kuna baadhi ya mapote yenye kujinasibisha na dini yetu hii tukufu ya Kiislamu, yenye kujinasibisha na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, wameenda kinyume na msingi kama huu, ikiwemo Shia, Shiatu Shaytan Ar-Rafida. Mashia wameenda kinyume na msingi kama huu, wao wanaitakidi kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu waovu. Maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam si watu bora, na ni watu ambao wanastahiki kutiwa katika moto milele. Ikawa dini yao na msingi wao mkubwa katika dini yao ni kuwalaani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Shia'atu Shaytan Ar-Rafida wao wamekhalifu msingi kama huu. Kwa hivyo Ahlusunna wal Jamaa, msingi kama huu wafaa utukuze na kushikamana na msingi kama huu. Na pia mtume sallallahu alaihi wasallam akielezea fadhila za maswahaba wake, asema katika sunna yake hadithi aliyopokea Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema mtume sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kwa watu bora ni karne niliyoko nayo mimi, watu bora ni hawa mbele niliyoko nao mimi, akusudia maswahaba wake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao watawafuatia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema, thumma alladhina yalunahum, paka kufikia kwetu sisi. Endapo tutawafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema, tutashikamana na ufahamu wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sisi pia tutaingia katika ubora, tutaingia katika aya ya Allah tabarak wa taala alivyosema, walladhina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu'an, wale ambao waliwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wema. Kwa hivyo ndugu yangu muislamu, usibabaishwe na mtu yoyote, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora, ni watu ambao watu wafaa wapende, ni watu ambao watu wafaa wanusuru. Kila mmoja katika Waislamu wafaa wanusuru maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwataja kwa wema. مشرف الأحسائي المالكي رحمة الله تعالى عليه كتك نافب مقدم ابن أبي زيد الغيروان الفسيمة وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نسرا أعني الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجال يذشرا. aelezea itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa katika nadhmu hii ya muqaddima ya risala ibn Abi Zaid al-Kairawani kuwa wa anna afdala qarnin lilladhina ra'u nabiyana wa bihim dinul huda nusira, kuwa watu bora ni wale ambao kwamba waliokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni wale waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliomnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakainusuru dini ya Allah tabarak wa taala, ndio watu bora. Ani sahaba taruhbanun bilayli humu wa fi an-nahari ladal hayja luyuthu shara, akikusudia maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, maswahaba ambao kwamba Allah tabarak wa taala amewasifu katika kitabu chake, na Allah tabarak wa taala amewapa tazkia na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawasifu katika sunna zake katika sehemu nyingi. Kwa hivyo hawa ni watu bora, ndugu zangu wa Islam, wala hawafai kutajwa kwa ubaya. Na tukisema sahaba au sahabi, kama tunavyosema, ni yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyojumuika na Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, akielezea ni nani sahabi, asema sahabi man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam wa in takhallalat riddatun fil aswah, kuwa sahabi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam, ni yule ambaye kwamba alikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi na akafa ila halikuwa na muamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, mu'minan bihi wa mata fil islam, akawa amemwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na akafa katika Uislamu. Kwa hivyo hapa wanatoka munafiqun. Munafiqun si katika maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu wao hawakumwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo wanafiki wanatoa katika taarifu hii ya Ibn Hajar al-Asqalani. Kwa hivyo wanafiki waliokuwa enzi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam hatuwezi kuwahesabu kuwa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo sahabi wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni yule ambaye kwamba alikutana Mtume sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, akamwamini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa mata ala al-islam, na akafa juu ya Uislamu, wa in takhallalat riddatun fil aswah, hata kama itakuwepo sahaba kama yule baadaye alikuja kuritadi lakini akarejea tena katika Uislamu, akaritadi akatoka katika Uislamu lakini baadaye Allah tabarak wa taala akamuwafikisha akarejea tena katika Uislamu, basi huyu bado anahesabiwa ni sahabi. Kwa hivyo sahaba yote aliyokutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, maana kuna baadhi ya maswahaba walikuwa ni vipofu, hawakuweza kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana Ibn Hajar akasema man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, aliyekutana naye wala sikumuona. Kuna baadhi ya maswahaba walikuwa ni vipofu, hawakuweza kumuona. Kwa hivyo aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akajumuika na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini na akamnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na akafa juu ya Uislamu, huyo anakuwa ni sahabi. Yaqulu al-Amir As-Sunani wa in tajidhu yantahi al-isnad ila ar-rasul khayr man qad sadu imma sarihan aw yakunu hukma min qawlihi aw akhawihi jazma aw yantahi ila as-sahabi alladhi bil wasf bil iman qad laqa an-nabi wa mata ba'du musliman wa in ata bi riddatin takhallalat aw intaha. Al-Amir As-Sunani akielezea taarifu hii ya sahabi, kuwa sahabi ni yule aliyokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoelezea Ibn Hajar al-Asqalani alivyosema, au yantahi ila as-sahabi alladhi bil wasf bil iman qad laqa an-nabi wa mata ba'du musliman wa in ata bi riddatin takhallalat aw intaha. Kwa hivyo huyu ndio sahabi. Kwa hivyo sisi tuitakidi Ahli Sunna wal Jamaa kuwa hawa ni watu bora kuliko watu wote, ni watu bora ambao wamewahi kutembea juu ya mgongo wa ardhi, ni watu bora baada ya manabii ya Allah tabarak wa taala na mitume ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, usibabaishwe. Watu kama hao wafaa watajwe kwa wema, watu kama hao wafaa wanusuriwe, na watu kama hao wafaa waombewe dua kama alivyoelekeza Allah tabarak wa taala katika kitabu chake. Kwa hivyo hawa ndio watu bora, ndugu zangu Waislamu. Huu ni msingi ambao kila mmoja katika Uislamu afaa shikamane nao. Ni msingi haufai kukhalifiwa mtu kwenda kinyume nao. Na tumetaja baadhi ya makundi yaloenda kinyume na msingi kama huu, ni shi'atu shaytan alaihim minallahi ma yastahiqun. Ni mashia hao wameenda kinyume na msingi kama huu. Wao katika dini yao wanaotukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaotuhumu wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwemo Aisha radhiyallahu anha, na hivi ni kwenda kinyume na Qur'ani, ni kwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. maana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika sunna yake, khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kwa hivyo watu bora ni maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ba'dahum fa afdalul unasi ashabu ahmad bil altibasi qad amilu bi siratil mukhtari wa sami'u min fihi bil akhbari وبعدهم في الفضل كل من تبع وارتضى سيرهم وليس يبتدع وكان خيرا لقول المصطفى خير القرون قرني ثم من قفا وكان خيرا لقول المصطفى خير القرون قرني ثم من قفا. ها ومكون وتبورا وشهيدي ومنين ومتوم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. ndugu zangu wa Islam, tumetambua katika khutba yetu ya kwanza watu bora ambao wamewahi kutembea juu ya mgongo wa ardhi. Tumewatambua watu bora kuwa ni wale ambao walikuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maswahaba ambao wamemnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni maswahaba ambao kwamba Allah tabarak wa taala ameelezea katika kitabu chake kuwa amewaridhia watu kama hawa. Kwa hivyo hawa ndio watu bora. Kwa ule ubora wao, basi tambua wewe Muislamu, Allah tabarak wa taala ameamrisha sisi Waislamu kuwaiga maswahaba hawa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia Allah tabarak wa taala ameamrisha kitabu chake na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam kifahamiwe kupitia ufahamu waliokuwa nao maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoelezea katika khutba yetu ya kwanza, ni watu ambao wamekutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni watu ambao wameshuhudia wahi ukiteremka, ni watu ambao wamezipokea sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wakawa ni watu bora na wakawa ni watu ambao wanastahili zaidi kufuatwa. Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Aya hii Allah tabarak wa taala aliwalenga Mayahudi na Manasara wakati huu, lakini wanasema ahlul ilm al-ibratu bi umumi al-lafzi laysa bi khususi sabab au la bi khususi sabab. Kuwa ibra yenye kuzingatiwa ni kule kuenea kwa lafzi, wala sio sababu ya hii aya kushuka. Ndugu zangu wa Islam, aya kama hii asli imeshuka kwa Mayahudi na Manasara. Allah tabarak wa taala anasema katika kitabu chake kuwa endapo Mayahudi na Manasara wataamini kama walivyoamini maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, basi itakuwa wameongoka. Na aya hii inatukusanya sisi sote, endapo sisi pia tutaamini kama walivyoamini maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi itakuwa tumeongoka katika njia iliyo sawa sawa. Kwa hivyo tukitaka uongofu, ndugu zangu wa Islam, ni kuwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana na ufahamu waliokuwa nao, ni kuifahamu Qur'ani na Sunna kama vile walivyoifahamu maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala man dhanna annahu ya'khudhu min al-kitabi was-sunnah biduni an yaqtadiya bis-sahaba wa yattabi' ghayra sabilihim fa huwa min ahli al-bid'ah. Anasema Ibn Taymiyyah, yote ambaye kwamba anadhania kuwa anaweza kukifanyia kazi kitabu cha Allah tabarak wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, au yoyote mwenye kuchukua mafunzo kutoka maana kitabu cha Allah tabarak wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam biduni an yaqtadiya bisuhaba, bila kuwafata maswahaba, bila kuwaiga maswahaba, au bila kufahamu Qur'ani na sunna kama walivyofahamu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wayatabi' ghaira sabilihim, na akaifata njia isiyokuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min ahli albid'ah, basi yeye itakuwa ni miongoni mwa watu ambao wameenda kinyume na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa ni miongoni mwa watu wa bid'ah kama alivyosema Allah tabarak wa taala katika kitabu chake. Kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam afazifahamike kupitia ufahamu waliokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Chochote unachokifanya katika dini ya Allah tabarak wa taala, chochote kilichoshikamana katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, jiulize, hivi ninavyofanya ndivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyofanya, au hii itikadi ninayoitakidi ndivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walivyoitakidi? Kama umeenda kinyume na itikadi waliokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufahamu waliokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tambua ndugu yangu, umeenda kinyume na Qur'ani na Sunna, kama alivyosema Allah tabarak wa taala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kwa yote ambaye kwamba atamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamfanyia inadi Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ameamrisha jambo fulani ama amekataza jambo fulani, Muislamu kama yule akamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maamrisho yake au katika makatazo yake, wakati uongofu umembainikia na akaenda kinyume na njia waliokuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, muumini na waumini wanaokusudiwa hapa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtu kama huyu Allah tabarak wa taala sema atamgeuza kule alikoelekea, atamsukumiza kwa ule ufahamu aliofahamu yeye na kule alikoelekea, na mwisho wa kwisha Allah tabarak wa taala atamtia motoni. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora, ni watu bora afaa wafatwe, ni watu bora watu wafaa washikamane na ufahamu wao, kama alivyoelekeza Allah tabarak wa taala katika kitabu chake na alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Yakulu shair, falzam sabil ar-rashidin wa la tazigh la yakhda'annaka zukhrufu shaytani fa huwa sabilu ila sa'adati wal huda wa huwa tariqu li jannati ar-rahman kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wat tabi'un lahum ma'a al-ihsan fa laqad abana lana shari'ata duna ma raybin wa la zaygin wa la nuqsan shahida as-sahabatu bil balaghi shahadatan kasuddikat bi shahadati ar-rahman wahdhar sabil al-halikin fa innaha turdika an sunan al-huda bi hawani. Mshairi elezea asema, falzam sabil ar-rashidin wa la tazigh la yakhda'annaka zukhrufu ash-shaytani fa huwa sabilu ila sa'adati wal huda wa huwa tariqu li jannati ar-rahman. Watu walizimiani na njia iliongoka, njia walikuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia walikuwa nayo Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali radhiyallahu anhum, watu washikamani na njia yao kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Kuwa watu washikamane na sunna zake na sunna za khulafa'ir rashidin akiwemo Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali radhiyallahu anhum na maswahaba wote, watu kushikamana na sunna zao, watu kushikamana na ufahamu waliofahamu maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kun mithla ma kana ar-rasul wa sahbuhu wat tabi'un lahum ma al-ihsan, na uwe kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na jamaa zake na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam vile walivyokuwa na wale waliowafuatia maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vile walivyokuwa, basi uwe kama wao. Kwa hivyo ndugu zangu wa Uislamu, lazima tujifananishe na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni watu wema na ni watu bora ambao kwamba Allah tabarak wa taala amewasifia katika kitabu chake, kama tulivyoelezea katika khutba yetu ya kwanza. Wala tusizingatie na tusielekee maneno wa mashia, shiatu shaytan, kipote hiji cha shaytan ambacho kinawatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shahida sahabatu bil balaghi shahadatan kasuddikat bi shahadati ar-rahman, kuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameshuhudia Qur'ani ya Allah tabarak wa taala ikishuka, na wamenukuu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamezipokea sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakazifikisha kwetu. Kwa hivyo tuna haki ya kuwafuata watu kama hawa. Wala qad abana lana shari'ata duna ma raybin wala zaygin wala nuqsan shahida sahabatu bil balaghi shahadatan kad suddikat bi shahadati ar-rahman wahdhar sabila al-halikin fa innaha turdika an sunanil huda bi hawani. Na ndugu yangu Muislamu, jiepushe na njia ambayo inaenda kinyume na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia za watu wazushi, njia za watu wa bid'a, njia kama wanazozifuata mashia, shi'atu shaytan alaihim min Allahi ma yastahiqun. Basi Muislamu, jiepushe na njia kama yao. Njia yao ni njia chafu ambapo haifai kufuatwa. Watu kama hao wanaotukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao kwamba Allah tabarak wa taala ametuamrisha katika kitabu chake na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafuata watu kama hao. Kwa hivyo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu bora, ndugu zangu wa Islam. Tusisikize maneno ya mashia. Mashia ni watu waovu, ndugu zangu wa Islam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.